Sześciocyfrowe czeki. Czeki. Patrzę prawdzie prosto w oczy, wiem co jest grane. Bez monety żyć się nie da, nawet z grubym planem. Patrzę prawdzie prosto w oczy, wiem co jest grane. Bez monety, gdzie zwane życie? Patrzę prawdzie prosto w oczy, wiem co jest grane. Bez monety żyć się nie da, nawet z grubym planem. Patrzę prawdzie prosto w oczy, wiem co jest grane. Bez monety, paranoja. Patrzę prawdzie prosto w oczy, wiem co jest grane. Bez monety żyć się nie da, nawet z grubym planem. Niepewnością owiane to co opatentowane. Co i jak, gdzie i kiedy. Wciąż niespłacony kredyt, spragniony lepszego bytu. Piję z umiarem, ile mam z muzyki. Na pewno mniej ci się zdaje. Spróbuję się dostroić, będzie lepiej, powtarzam. Jak w labiryntu korytarzach, wyjście odnajdę o własnych siłach. Nikt nie zrobi tego za mnie, trzeba sobie jakoś radzić. Tak się żyje, pilnować pewnych granic. Nie zatonąć jak Titanic. Czytaj między wierszami, o czym mówią na stukani. Temat długi jak rzeka, w miejscu nie stoi. Słuchasz wersji jednej z wielu, moneta w głównej roli. YRO, muzyka, tekst i rymowanie o nie. Patrzę prawdzie prosto w oczy, wiem co jest grane. Bez monety żyć się nie da, nawet z grubym planem. Patrzę prawdzie prosto w oczy, wiem co jest grane. Bez monety, gdzie zwane życie? Patrzę prawdzie prosto w oczy, wiem co jest grane. Bez monety żyć się nie da, nawet z grubym planem. Patrzę prawdzie prosto w oczy, wiem co jest grane. Bez monety, paranoja. Siedząc w miejscu, nic nie robiąc, mogę tylko marzyć o tym co będzie lub co może się wydarzyć. Lustro nie kłamie, czas płynąć nie przestanie. Liczyć na farta to nie jest rozwiązanie. Pieniądz leczy i rani, tak to jest oczywiste. A ofiary tego wciąż podpisują listę. Sprawy nieczyste lewej strony, kontra prawo, rozjem nie jest uwzględniony. Być zarobionym to nie wszystko, kontroluj swoje ruchy, tak, aby to nie prysło. Patrzę na tych co mówili, łatwo przyszło, łatwo pójdzie. Cios od losu, no i nokaut w pierwszej rundzie. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Błędy to nauka, z nich wyciągam wnioski na przyszłość. Jest tak, a nie inaczej, to po prostu rzeczywistość. To po prostu rzeczywistość. Patrzę prawdzie prosto w oczy, wiem co jest grane. Bez monety żyć się nie da, nawet z grubym planem. Patrzę prawdzie prosto w oczy, wiem co jest grane. Bez monety, gdzie zwane życie? Patrzę prawdzie prosto w oczy, wiem co jest grane. Bez monety żyć się nie da, nawet z grubym planem. Patrzę prawdzie prosto w oczy, wiem co jest grane. Bez monety, paranoja. Prędzej czy później zrobi się luźniej, w jakim stopniu nie wiem. Czekam na wyjaśnienie, w międzyczasie THC. Zbijam ciśnienie, chwila na zapomnienie o wszystkim co związane z monetą i całym wokół niej zamieszaniem. Co myślisz teraz, a co przed odsłuchaniem? Wiarygodność w twoich rękach do końca pozostaje. Dla mnie to satysfakcja, pewien sposób na życie. Pokazuje to, czego wy nie widzicie. Moneta jest jak monstrum i nawet z grubym planem. Bez niej żyć nie da, zapamiętaj to na stałe. Zapamiętaj to na stałe. Patrzę prawdzie prosto w oczy, wiem co jest grane. Bez monety żyć się nie da, nawet z grubym planem. Patrzę prawdzie prosto w oczy, wiem co jest grane. Bez monety, gdzie zwane życie? Patrzę prawdzie prosto w oczy, wiem co jest grane. Bez monety żyć się nie da, nawet z grubym planem. Patrzę prawdzie prosto w oczy, wiem co jest grane. Bez monety, paranoja. Patrzę prawdzie prosto w oczy, wiem co jest grane. Bez monety żyć się nie da, nawet z grubym planem. Patrzę prawdzie prosto w oczy, wiem co jest grane. Bez monety, gdzie zwane życie? Patrzę prawdzie prosto w oczy, wiem co jest grane. Bez monety żyć się nie da, nawet z grubym planem. Patrzę prawdzie prosto w oczy, wiem co jest grane. Bez monety, paranoja.